Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 23 marca, minęła 10. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. 7 osób aresztowała brytyjska policja po wczorajszym ataku w Londynie. 4 zginęły, w tym policjant i napastnik. Olsztyńscy policjanci wyjaśniają przyczyny wczorajszego wypadku, w którym karetka jadąca na sygnale potrąciła dziewczynkę. Burza wokół słów szefa Eurogrupy, które zostały uznane za ksenofobiczne i obraźliwe. Po wczorajszym ataku w Londynie aresztowano 7 osób, przeszukano 6 miejsc w różnych częściach kraju, m.in. w Birmingham. Bilans ofiar to 4 osoby, w tym zamachowiec. Informuje o tym na porannym briefingu wiceszef komórki antyterrorystycznej Mark Rowley. Te liczby to 4 osoby zabite, 29 osób nadal przebywa w szpitalach. 7 z nich jest w stanie krytycznym. Przez całą noc pracowały setki policjantów. Przeszukano 6 miejsc, aresztowano 7 osób. Przeszukania są kontynuowane. Na razie przypuszczamy, że zamachowiec działał w pojedynkę, był wspierany przez międzynarodowy terroryzm. Jak sądzimy, nie ma obecnie żadnego zagrożenia dla obywateli. Wokół parlamentu i mostu westminsterskiego wciąż ustawiony jest kordon policyjny sięgający kilkuset metrów w każdą stronę, a pobliska stacja metra jest zamknięta. Ekspert z Narodowego Centrum Studiów Strategicznych dr Wojciech Szewko uważa, że to Państwo Islamskie jest odpowiedzialne za wczorajszy atak. Mówił o tym w radiowej jedynce. Od mniej więcej wczoraj, od pierwszej nad ranem, drugiej nad ranem pojawiają się już na kanałach tych oficjalnych, półoficjalnych Państwa Islamskiego takie fragmenty przemówień, fragmenty deklaracji polityczno-teologicznych, które jakby są elementem tworzenia takiego uzasadnienia dla za chwilę być może ogłoszenia, że to był ich po prostu człowiek. Prezes PiS pozostał w Londynie, gdzie wczoraj miał spotkać się z brytyjską premier. Do rozmów jednak nie doszło ze względu na atak, jak informują politycy Prawa i Sprawiedliwości. Spotkanie prezesa Kaczyńskiego z premier May być może odbędzie się dziś. Olsztyńscy policjanci wyjaśniają przyczyny wczorajszego wypadku, w którym karetka jadąca na sygnale potrąciła dziewczynkę, która wracała ze szkoły do domu. Nastolatka trafiła na obserwację do szpitala dziecięcego. Wiadomo, że szła po pasach. Karetka wioząca 70-letniego pacjenta po udarze mózgu. Do szpitala zabrała go dopiero druga, która na miejsce przyjechała prawie godzinę po wypadku. W obwodzie charkowskim na wschodniej Ukrainie płoną składy amunicji. Słychać wybuchy, ewakuowano ludzi. W składach o powierzchni 368 hektarów znajdowało się 138 tysięcy ton materiałów wybuchowych. Prokuratura mówi o możliwej dywersji. Pożar wybuchł w nocy w składach amunicji w pobliżu miejscowości Bałaklija w obwodzie charkowskim. Ogień zajął magazyny, w których przechowywane są pociski do systemów rakietowych i artyleryjskie kalibru 125 i 152 mm. Pożar powoduje intensywne eksplozje amunicji. Z 7-kilometrowego obszaru wokół pożaru ewakuowano ludność cywilną, około 20 tysięcy osób. Zamknięto też przestrzeń powietrzną w promieniu 40 km od pożaru. Jak poinformował szef ukraińskiej prokuratury wojskowej, przyczyną pożaru jest dywersja. Tak wynikać ma ze wstępnych czynności śledczych. W związku z pożarem i możliwą dywersją wzmocniono ochronę wschodniego odcinka ukraińskiej granicy. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Burza wokół słów szefa Eurogrupy, które zostały uznane za ksenofobiczne i obraźliwe. Jern Dijsselbloem przeprosił, ale nie zamierza ustępować. Chodzi o wywiad Holendra dla jednej z niemieckich gazet dotyczący pomocy dla krajów południa, które mają problemy finansowe. Powiedział, że i one muszą wykazać się odpowiedzialnością. Nie można domagać się wsparcia i wydawać wszystkie pieniądze na kobiety i alkohol, mówił. Dymisji szefa Eurogrupy domagają się europosłowie oraz politycy z krajów południa. Tak mówił premier Portugalii Antonio Costa. W prawdziwej Europie pan Dijsselbloem byłby już zwolniony. Szefa Eurogrupy krytykują też europosłowie, m.in. deputowany z Hiszpanii Ernest Urtasun. Może te uwagi były śmieszne dla pana, ale dla mnie nie są. Czy zrezygnuje pan ze stanowiska? A Jeroen Dijsselbloem odpowiadał. Nie, na pewno nie. Chciałem tylko powiedzieć, że Solidarność musi iść w parze z odpowiedzialnością po obu stronach. Później Jeroen Dijsselbloem przeprosił, ale jego przyszłość na stanowisku szefa Eurogrupy jest niepewna. Tym bardziej, że jego partia poniosła dotkliwą porażkę w niedawnych wyborach i może nie wejść do holenderskiego rządu. Wprawdzie niedawno mówiono, że na pewno zostanie szefem Eurogrupy do przyszłego roku, ale teraz może się to zmienić. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ta informacja kończy ten serwis Trójki, kolejny o 11:00.

this is the last time I'll say goodbye. The last time, and we won't have to lie. The last time, all I need. This is the last time, all I need. The last time. Depeche Mode, Spirit, nowa płyta, płyta tygodnia w programie trzecim. Dziś płytę otrzymuje pani Zofia ze Zgierza i pan Dominik Spinczowa. Życzę państwu jak zwykle przyjemnego słuchania. No a my w miarę zbliżania się 1 kwietnia coraz więcej mówimy o urodzinach Trójki. 55. urodziny programu Trzeciego Polskiego Radia. Państwu dziękuję za aktywność i wszystkie listy. Teraz opowiem o tym, co się działo wczoraj. Na zakończenie powiedziałem państwu, że miało się odbyć krótkie spotkanie z Amy McDonald. I ono się odbyło wczoraj. Krótkie spotkanie na poły towarzyskie, ale zapis tego spotkania usłyszą państwo w innej audycji na antenie programu trzeciego. Gospodarzem spotkania był Piotr Metz. Ograniczę się dziś do tego, że Amy w znakomitej formie i wokalnej, bo zaśpiewała dla nas kilka piosenek i takiej towarzyskiej. Po prostu widać, że dobrze się jej wiedzie i to nas cieszy, bo przypomnijmy, to nie była pierwsza wizyta Amy w programie trzecim. Zresztą wspomniała o tym na początku. Nie pamiętam dziś dokładnie. Wydaje mi się, że to było 6 albo 7 lat temu. Czas tak szybko biegnie, kiedy przyjechała tutaj i zagrała dla nas wspaniały wtedy koncert. A wczoraj zaśpiewała zaledwie 4 utwory, ale zaśpiewała je pięknie w takim bardzo kameralnym anturażu. Zaczęła od piosenki z pierwszej płyty. Bardzo to było małe i krótkie kameralne spotkanie z Amy McDonald wczoraj z okazji 55. urodzin programu trzeciego, ale było piękne, ośmielę się to powiedzieć. A Państwo przekonają się o tym 3 kwietnia o godzinie 19, bowiem wtedy retransmisja tego wydarzenia, czyli spotkania z Amy McDonald wczoraj na Myśliwieckiej 357. Pozwolę sobie jeszcze zwrócić uwagę na to, że Amy wystąpiła ze świetnym moim zdaniem zespołem, też niedużym. Był gitarzysta basowy, człowiek, artysta grający na gitarze akustycznej i muzyk grający na instrumencie klawiszowym. Dodatkowo przekonałem się wczoraj, że panowie, muzycy Amy McDonald świetnie śpiewają, bo to właśnie oni tworzą jej chórki. No a sama Amy, taka artystka, jaką lubimy najbardziej, po prostu normalna dziewczyna, która przychodzi i z gitarą opowiada historie, które wymyśliła, napisała i które chce przekazać ludziom. Pochodzi ze Szkocji i nie po raz pierwszy się okazało, że Polacy i Szkoci dobrze się czują w swoim towarzystwie. To jeszcze były słowa dla wszystkich tych z Państwa, którzy słuchają nas w Szkocji teraz, bo wiem, że są tacy. No i Amy McDonald mówiła także o swojej nowej płycie i zakończyła utworem, którym my także wczoraj żegnaliśmy się z Państwem w programie Do Południa. Zakończyło się wczoraj tak. Bardzo ją lubię. Amy McDonald, zapraszam Państwa na retransmisję wczorajszego spotkania. 3 kwietnia o 19 usłyszą Państwo, jak to spotkanie przebiegało i usłyszą Państwo, jak Amy zaśpiewała. Zaśpiewała dokładnie 4 utwory i będą Państwo mieli okazję także wysłuchać rozmowy, którą przeprowadził z Amy Piotr Metz. I w tej rozmowie też wiele bardzo ciekawych spostrzeżeń Amy Zapraszam. 3 kwietnia, godzina 19. Jeszcze będę Państwu o tym spotkaniu przypominał. A teraz znowu przypomnienie, bo w związku z tym, że zbliżają się i urodziny, i zbliża się maj, to przypomnienie o tym, że w maju znowu będzie polski top wszechczasów, tym razem już po raz 10. Wspólnie z kolegami Państwa zapraszam do wysłuchania 2 maja, a do głosowania już teraz. Proszę wybrać najładniejsze utwory i zagłosować. Państwa bardzo do głosowania na 10 Polski Top Wszechczasów, bowiem to Państwo przez te właśnie dni układają program muzyczny programu trzeciego na 2 dzień maja. To będzie nasza majówka i jak zwykle spotkamy się z Państwem w 10 Polskim Topie Wszechczasów i w imieniu własnym i kolegów bardzo zapraszam. A na tej samej stronie, na której znajdą Państwo utwory do głosowania na Polski Top Wszechczasów, mogą Państwo oddać głosy na listę przebojów. Lista wcześniej, bo jutro po godzinie 19 i już myślałem, że mój ukochany utwór kultu przepadł, a tu się okazało, że tydzień temu awans. Posłuchajmy, jak to brzmi. Kult, wstyd.

Pisząc do radio Susan Vega, nigdy państwo nie zwracają się inaczej jak pani Zuzanna. I stąd wiem, że pani Zuzanna, bo słuchacz napisał list, pani Zuzanna pojawi się w Polsce już niebawem, bo będzie na koncertach w czerwcu. I pewnie o tym jeszcze też będziemy mówić i my będziemy sobie takich artystów w programie do południa zapraszać jeszcze przed urodzinami, urodziny 1 kwietnia 2017 roku. 55 lat kończy program trzeci. Tu trójka i jeszcze mamy utwory i płyty z zestawu obowiązkowego. Program trzeci, program do południa. Dziękuję za listę. No jasne, że John Porter. John Porter za 12 minut 11, już teraz anonsuję, że po 11 muzyczna premiera, bardzo ciekawa w programie trzecim, mniej więcej za 20 minut. Proszę pozostać z Trójką. Teraz natomiast sięgam po gitarową rezerwę i płytę z programu trójwymiarowego. I know you wish that you could see in my window. Wishing you could pull up the blind. And I'm wearing my robe made of flowers, just me and my made of mine. I know you like to walk in my garden and pull yourself up a figure you can. You can smell the magnolias, but it's just like I told you, I'm in a higher place. I got a made up mind. Tedeschi Trucks Band. Takie utwory i takie płyty też się będą do południa pojawiały i od razu pojawiło się pytanie, czy dzisiaj będzie Beth Hart. Dzisiaj chyba nie, bo nie możemy chyba tak codziennie. Choć kto wie, przed nami jeszcze cała trzecia godzina spotkania. Teraz za 9.11. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sittner. Coraz więcej naszych słuchaczy wyrusza na turystyczne trasy. To taka rozgrzewka przed wiosennymi rajdami. Między innymi szlaki za naszą południową granicą przyciągają wielu piechurów. Wielką miłośniczką marcowych wypraw jest Iwana Bilkowa z Czeskiej Centrali Ruchu Turystycznego. Dziś proponuję Państwu trasy, na których niedawno wędrowała. To będą góry czy niziny? No, w Czechach bardzo trudno o niziny, także będą to takie górki, bardziej pagórki. Trasy bardzo ciekawe. Pierwszą trasę, którą bym chciała słuchaczom zaprezentować, jest trasa w pobliżu miasta Pardubice, słynnego z pieczenia pierników i Wielkiej Pardubickiej. Oczywiście jest to trasa, która mierzy około 17 km i cała trasa jest wokół zapory wodnej Seć. Jeżeli byśmy mieli ochotę, możemy też tutaj uprawiać sporty wodne. W okolicach tej trasy zobaczymy ruiny starych zamków, pomniki przyrody, palacyki. Jeżeli pójdziemy po tej trasie żółtym szlakiem turystycznym, dojdziemy do takiej wioski, która się nazywa Kloczow. Ta wioska jest bardzo ciekawa, nie tylko, że jest tutaj palacyk z VIII wieku, ale jest tutaj silna lipa, która wynosi wysokość 19 metrów, ma niemal 9 metrów w obwodzie. Ponoć jest 1000 lat stara i legenda też mówi, że pod tą lipą odpoczywał król Karol IV. No i od tej lipy się wyruszamy szlakiem czerwonym, miniemy pozostałości cmentarza żydowskiego z XIX wieku i powolnie wracamy do naszego głównego centrum rekreacyjnego, do zapory Secz. I taka łatwa trasa właściwie dla każdego. Tak. Jeżeli byśmy chcieli wyruszyć na trasę jeszcze łatwiejszą, na przykład taką rodziną ze ścieżką edukacyjną, to zapraszam do pobliża miasta Kudowi-Zdrój, do Kuksa, bo w Kupsu został zbudowany przez naszego hrabiego Franciszka Antonina Szporka Hospital Kuks. Jest po rewitalizacji. Możemy sobie spacerować przepięknymi barokowymi ogrodami, w których się znajduje 24 rzeźb. Rzeźby Matiasza Brauna pokazują ludzkie cechy charakterowe, na przykład nienawiść, zawiść, radość. I jeżeli będziemy jeszcze chcieli coś z górki widzieć, to zapraszamy coś pod górkę do miejscowości Żireć i tutaj spacerujemy obok dwóch kaplic, mlina Szporka i wracamy właśnie do tego Kuksu. Oczywiście materiały, mapki o tych trasach można dostać w ambasadzie Republiki Czeskiej. Coraz więcej materiałów mamy w języku polskim. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam. Mapki oczywiście bezpłatnie. Go. to promocja. Big Daddy Wilson. Fascynujący i tajemniczy głos współczesnego bluesa zabrzmi w Trójce. Artysta wraz ze swym trio wystąpi w Suwalskim Ośrodku Kultury, by zwiastować jubileuszowy 10. Suwałki Blues Festival. Transmisja koncertu już dziś o 22.05 w audycji Bielszy Odcień Bluesa. Zapraszam, Jan Chojnacki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W moim biznesie liczy się skuteczność, dlatego tak ważne są dla mnie efektywne i niezawodne rozwiązania, które ułatwiają pracę. Najlepiej by były w pakiecie. I dlatego w Renault stworzyliśmy specjalną ofertę dla firm. Pakiet biznesowych korzyści. Teraz wybrane modele Renault w leasingu od 100%, a do tego 4 lata gwarancji, asystans i bezpłatnych przeglądów. Sprawdź ofertę specjalną podczas Dni dla Biznesu. Szczegóły w salonach. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Cukierki czekoladowe różne rodzaje mają kosztować 1,99 zł za 100 gramów, a schab wieprzowy bez kości 10,99 zł za kilogram. Oferta ważna do niedzieli 26 marca. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Słyszysz? Tak zwykła pasta rysuje Twoją protezę. Jeżeli używasz protezy, potrzebujesz nowej pasty czyszczącej Corega 2 w 1, która jednocześnie czyści i chroni Twoją protezę i zęby. Zwykła pasta rysuje protezę, a w tych zarysowaniach mogą namnażać się bakterie, powodujące brzydki zapach z ust. Nowa pasta Corega 2 w 1 działa jak zwykła pasta, ale nie rysuje protezy. Wypróbuj już dziś nową pastę czyszczącą Corega 2 w 1. Zadbaj o swoją protezę i o swoje zęby. Węgierski Instytut Kultury i Program Drugi zapraszają do studia imienia Witolda Lutosławskiego. W programie wieczoru tańce z Galanty Kodaja, muzyka żałobna Lutosławskiego i koncert na klarnet Koplenda z solistą Andrzejem Cieplińskim. Polska Orkiestra Radiowa pod batutą Żolta Hamara. Niedziela, 26 marca, godzina 19. Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl i na godzinę przed koncertem w kasie studia. I nasze przeboje na weekend. Świeży schab bez kości, kraina mięsa, 5 kotletów, 360 gramów, tylko 4,95, aż 32% taniej. I świeży filet z łososia marinero, 100 gramów, tylko 4,79, aż 20% taniej. Takie przeboje tylko do niedzieli. Szczegóły w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Kalifornijskie słońce, bajeczne plaże i gwiazdy Hollywood. Poleć Dreamlinerem Polskich Linii Lotniczych LOT z Warszawy do Los Angeles bez przesiadek. Teraz loty w promocji już od 1999 zł w obie strony z bagażem w cenie. Kup bilet na lot.com. Żegnamy reklamy.